ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आधुनिक प्रगति का एक प्रदान है कि तुरंत ही भ्रमण करना है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से गुजरात में आए थे, नर्मदा तक, भरूच तक, भृगु कच्छ। भरूच का ऐतिहासिक नाम है भृगु कच्छ, और वहां से चैतन्य महाप्रभु पूर्व के दिशा जाके और कुछ हफ्ते या महीने के बाद पूरी धाम पहुंच गए, और नित्यानंद प्रभु बलराम और नित्यानंद बलराम ब्रजेंद्रनंद ब्रजेंद्रनंद जय शची सुत हईलो से बलराम हईलो नीता कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं इस कलयुग में, और बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो बलराम और इनके अभिन्न रूप नित्यानंद प्रभु दोनों पूरा भारतवर्ष की परिक्रमा की, और दोनों दक्षिण भारत से इस गुजरात आए थे। नित्यानंद प्रभु द्वारका धाम यात्रा भी की। तो उस समय परिक्रमा करना बहुत ज्यादा समय लगता था, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि लोग पंद्रह पर से द्वारका यात्रा करते हैं पैदल से, अभी तक कम लोग नहीं, बहुत से लोग पैदल की यात्रा पैदल से यात्रा करते हैं, और अहमदाबाद से डाकोर बहुत सारे लोग हर पूनम को डाकोर जाते हैं। तो आधुनिक प्रगति से खस अभी वो सुपर एक्सप्रेस वे है, तो अहमदाबाद से डाकोर डेढ़ घंटे कितना समय लगते है, डेढ़ घंटे। तो यहां से हाईवे डेढ़ घंटे लगते है ट्रैफिक जाम में, और एक्सप्रेसवे से डाको और डेढ़ घंटे लगते है, और पैदल से जाने कितना समय लगते है, कम से कम एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन लगते है। तो फिर भी बहुत से लोग पैदल से यात्रा करते हैं, क्योंकि यात्रा में भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो आज सुबह में दक्षिण भारत में था और अभी अहमदाबाद में हूं। ये आधुनिक प्रगति का एक प्रदान है, लेकिन पूर्व काल में यही रीति थी, परिक्रमा करना, यात्रा करना, और बहुत समय लगता था। मध्वाचार्य का स्थान है उडुपी, वहां पर था उडुपी मंगलोर। मध्वाचार्य भी लगते इस गुजरात में से आए थे उडुपी। एक्चुअली यहाँ पर गुजरात में उडुपी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में उडुपी प्रसिद्ध है, वो माध्वाचार्य की गाड़ी है। हमारा संप्रदाय श्री ब्रह्मा माध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। तो माध्वाचार्य के द्वारा इस परंपरा आ रही है। माध्वाचार्य एक महान आचार्य थे और इनका विशेष सिद्धांतिक प्रधान था मायावाद या अद्वैतवाद का पूर्ण खंडन करना, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य संप्रदाय को ग्रहण किया। तो मध्वाचार्य भी आए थे, उन्होंने बद्रिक आश्रम यात्रा की। वेदांत सूत्र का तात्पर्य लिख के उसका चेकिंग करने के लिए व्यासदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बद्रिक आश्रम गए। तो उस समय उडुपी दक्षिण भारत से बद्रिक आश्रम जाने कितना मायना लगता, पैदल से जाना था। तो सन्यासी का नियम था, अभी तक शास्त्र में है कि सन्यासी कोई वाहन में नहीं जा सकते, वो सन्यासियों की एक तपस्या है। तो पैदल से जाना है या बैलगाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा हाथी और मारुति कार में जाना निषेध है। तो माध्वाचार्य हटके उडुपी से बद्रिक आश्रम गए थे, और एक्चुअली हिमालय जाके व्यासदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि व्यासदेव एक चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब व्यासदेव द्वारपा युग का अंत में और द्वारपा और कली युग का संध्या समय में सभी वैदिक शास्त्रों को संपादन करके, मूल वेद एक शास्त्र है, और व्यास इस नाम का मतलब है जो वेद को विभाजन करते, तो चार भाग में प्रकाशन किया व्यासदेव ने, ऋक् साम यजुर अथर्व। तो व्यासदेव सब चार वेद, एक वेद से चार वेद विभाजन किए और संपादन किया, महाभारत, ब्रह्म सूत्र और सभी पुराण शास्त्र, सब लेखने का रूप में प्रकाशन किया। उसके पहले वेद शास्त्र ब्राह्मणों वेद परंपरा रक्षा किया, ग्रहण किया और शिष्यों को दिए थे स्मृति स्मरण से। तो उस समय सब ब्राह्मण श्रुतिदार थे, तो एक बार शास्त्र सुन के कंठस्थ किए थे और बाद में शिष्यों को सिखाए। तो वो प्रथा थी, परंतु क्योंकि कलयुग में एक मुख्य लक्षण है कि काली युग के लोग की बुद्धि बहुत कम, स्मृति शक्ति बहुत कम होती है, और काली युग में वो धोखा देना बहुत अधिक होते हैं, और इसलिए जिससे वैदिक शास्त्र ग्रंथ रूप में, उस वैदिक शास्त्र बचाने के लिए व्यासदेव ने लिपि का रूप में दिए थे, और जिससे कलि युग के अनेक सन्यासी योगी साधु के पोषक फेन के दूर था, तो मूल वैदिक शास्त्र को परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए वो सब शास्त्र ग्रंथ का रूप में, लेखने का रूप में रख दिया व्यास ने। और इनका प्रधान प्रदान है श्रीमद् भागवत सर्वेद इतिहासानम सारम सारम ही उदाहृत। श्रीमद् भागवत सभी वैदिक साहित्यों का सार है। तो शास्त्र है, भगवान का प्रधान मानव समाज को, मानव जीवन का उद्देश्य समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए वैदिक शास्त्र में संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन विभाग में पूरा वैदिक ज्ञान आते हैं। तो संबंध ज्ञान है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। जड़ वस्तुओं क्या है और चिन्मय जगत क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक में क्या अंतर है, ये सभी विषय है संबंध ज्ञान। अब अभिधेय ही भक्ति योग, तो संबंध है कि हम कृष्णदास है, तो कैसे वो सुप्त कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है उसको पुनः जागृत करना भक्ति साधना करने से, वो ही अभिधेय। और प्रयोजन जीवन की संसिद्धि, भगवान के धाम में प्रवेश करना, चिरकाल में भगवान की सेवा करने के लिए, वो प्रयोजन बोलते हैं। तो ये वैदिक ज्ञान संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में ये तीन भाग में आते हैं। लेकिन क्या होते हैं, काली युग के पापिष्ट जीव इतने बड़े मूर्ख और दुर्धर होते हैं कि वैदिक ज्ञान लेके उसका अर्थ परिवर्तन करके उसका विपरीत प्रचार करते हैं। वास्तव में वैदिक ज्ञान परिवर्तन करना संभव नहीं है, लेकिन वो प्रयास था विशेषकर शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य का नाम अभी तक भारतवर्ष में प्रपूजित है, क्योंकि शंकराचार्य वैदिक ज्ञान का उद्धार किए थे। वो वैदिक ज्ञान तो प्राय लुप्त था भारत में, वो बौद्ध धाम बौद्ध धर्म का प्रभाव से वैदिक ज्ञान लगभग लुप्त था और शंकराचार्य का काल में वैदिक पंथी जो थे तो लगभग सभी कर्मकांडी थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव इतना सा था कि वैदिक धर्म का आध्यात्मिक वाणी जो वैदिक धर्म का सारांश तो लगभग लुप्त था। तो श्रीपाद शंकराचार्य इनकी प्रभावशाली वाणी से कि वैदिक शास्त्र ही प्रमाण है और वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होना, वो ही शंकराचार्य की वाणी थी। लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर क्या है और आध्यात्मिक प्रयास का चरम लक्ष्य क्या है, वैदिक शास्त्र के अनुसार, वैदिक शास्त्र की वास्तविक वाणी के अनुसार शंकराचार्य ने व्यक्त नहीं किया। तो शंकराचार्य का प्रदान आश्चर्य है और विचित्र है, क्योंकि एक तरफ से इतने सा अच्छा काम किया तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से वैदिक प्रथा वैदिक संस्कृति बचाया और कि और कॉमन मंक्स भौतिकवादी तथा कथित वैदिक पंथी काम मीमांस से भी शंकराचार्य ने वैदिक संस्कृति को बचा किया। किंतु शंकराचार्य की शिक्षा है जीव और ईश्वर एक ही है, जो सही है। सही है मतलब जीव सच्चिदानंदमय है, भगवान सच्चिदानंद है। तो एक परिपेक्ष से जीव और ईश्वर एक ही है, फिर भी महान अंतर भी है जीव और ईश्वर कि ईश्वर ही ईश्वर है, वे ही प्रभु है और जीव प्रभु का दास है। और वो भी ये बात भी शंकराचार्य ने मानते थे। शंकराचार्य का प्रसिद्ध कीर्तन है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ा मत संप्राप्त संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखिन कर्म। तो मूढ़ जन गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज अंतिम काल मृत्यु का समय तर्क और वैकरणिक विचार तुमको नहीं बचेगा। गोविंद भज गोविंद हमारा चाहता है, तो शंकराचार्य परम भक्त देही शिव शंकर का अवतार है, किंतु शिव शंकर की सेवा विचित्र जैसे, तो शंकराचार्य भी शंकराचार्य की सेवा भी वैसे। शिव शंकर है संकर्षण भगवान अर्थात बलराम का कला, संकर्षण विष्णु भगवान के महान भक्त, और पंचमुखी शिव पंचम मुख से सदैव राम नाम जपते हैं, तो वे महान भक्त वैष्णवानं यथा शंभु। भौतिक जगत में शंभु जैसे कोई भक्त नहीं है, वो वे श्रेष्ठ भक्त है। तो फिर भी वे भूतनाथ है, तामो गुण की अधिदेवता है, वे सब भूत प्रेत राक्षस के नेता है, वो सब तमोगुणी प्राणियों के नेता है। तो यही इनकी दया है कि ऐसे प्राणी जो सात्व गुण से बहुत दूर है, आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर है, तो महादेव ऐसे व्यक्तियों को भी कुछ अवसर देते हैं जिससे वे इनकी पूजा करने से धीरे धीरे वो तामसिक स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे वैदिक संस्कृति पालन करने से सत्वगुण और उसके अतीत शुद्ध सत्व स्थिति अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में अधिष्ठित हो सकते। तो शिव तत्व समझना कठिन है, क्योंकि शिव भगवान सीक्रेट एजेंट जैसे है। तो भूतनाथ है और बाह्य दृष्टि से शिव जी नीच व्यक्ति है, वो दक्ष प्रजापति दक्ष शिव भगवान के बारे में बोले कि किस प्रकार का आदमी है, तो शमशान में रहते हैं और सब भूत प्रेत पैसाच के साथ रहते हैं, तो स्नान नहीं करते हैं और उसका पूरा शरीर पर उस शमशान का भस्म है, और अच्छी तरह अच्छा पोशाक नहीं पहनना है, तो कभी कभी दिगंबर नंग होते हैं, और कभी कभी शमशान का कुछ परित्यक्त कपड़ा पहनते हैं, और उसका मकान नहीं है तो वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो दक्ष ऐसे भगवान शिव के बारे में बोले, लेकिन वो महान अपराध था। शिव जी एक तामसिक बाबा नाग बाबा जैसे दिखते हैं, लेकिन भौतिक दर्शन से महान व्यक्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। शिव जी ऐसा कहते हैं वो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का कल्याण के लिए। लेकिन महादेव शिव एक महान भक्त है, तो उस प्रकार भी शंकराचार्य शिव का अवतार है। तो नारायण इनके स्वामी नारायण का आदेश के अनुसार भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए थे। इस तामसी अद्वैतवाद का प्रचार करने के लिए, तो अद्वैतवाद क्या है कि जीव और ईश्वर एक ही है, जो एक परिप्रेक्ष्य में सही है, लेकिन यदि हम विचार करते हैं कि जीव और परमेश्वर विष्णु तो संपूर्ण एक ही है, कोई भेद नहीं है, जीव और प्रभु एक ही है, तो वो महान अपराध है भगवान विष्णु के चरण पर। और इस भ्रंत विचार भूल धारणा से भक्ति का पूर्ण नाश होते है। भक्ति का अर्थ है कि मैं जीव हूं, मैं दास हूं और ईश्वर है प्रभु, वे प्रभु है, मैं दास हूं। किंतु यदि हमारा विचार है कि मैं प्रभु हूं, माया का प्रभाव से मैं भूल किया था कि मैं प्रभु हूं, यही मायावाद है, और मुक्त होने से पुनः स्मृति प्राप्त करूंगा कि मैं भगवान स्वयं हूं, तो ये संभव नहीं है। ये धारणा मायक है, क्योंकि जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। जीव का स्वरूप, जीव का धर्म है दास होना। तो ऐसे सोचना अपराध है, और जीव के लिए प्रभु स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। और इस विचार से कि मैं मुक्त हूं, मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, वो बड़ा अपराध है, और उससे भक्ति नष्ट होते हैं, और उसका अपराध का फल है कि जो उस प्रकार का विचार करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन पालन करने का प्रयास है, तो घर नरक में प्रवेश करते हैं। तो उसलिए मायावाद जीव का परम अमंगल विधान है। किंतु चूंकि कलयुग के मनुष्य जो कलयुग में जन्म लेते हैं तो अधिकांश पापी है, तामसी है, और उसलिए कलयुग में जन्म लेते हैं, जिससे उनकी तामसी प्रवृत्ति के अनुसार आचरण करके उनकी इच्छाएं के अनुसार दीर्घ समय के लिए नरक में प्रवेश कर सकते हैं। और शंकराचार्य भगवान शिव तमगुण के अधिकारी है और इसलिए इनकी सेवा है। बूढ़ा मूर्ख काली हाथ जीव को कुमार्ग दिखाने जिससे इनकी इच्छाएं के अनुसार वे महान पतित हो सकते। लेकिन शंकराचार्य भी, और एक बात है कि मध्वाचार्य संप्रदाय में विचार है कि शंकराचार्य है मणिमान नामक दैत्य और सब कुछ सत्कथा जो शंकराचार्य बोले वो शिव भगवान के द्वारा था और ये सब गलत सिद्धांत कुसिद्धांत जो उन्होंने कहा वो मणिमान नामक दैत्य के द्वारा था। तो शंकराचार्य जीव और ईश्वर एक ही है कुसिद्धांत प्रचार किया और अंत में बोले कि भज गोविंद। लेकिन इनके मूर्ख शिष्यों उनका अभिप्राय नहीं समझ के भज गोविंद उनका श्रीमुख से श्रवण करके सोचे कि अभी वृद्ध हो गया, पागल हो गया, किसलिए हम गोविंद भजन करेंगे, हम स्वयं गोविंद हैं। और वो भूल सिद्धांत के अनुसार मैं प्रभु हूं बोल के यमराज प्रभु के पास जाते। तो फिर भी शंकराचार्य ने ये भारत में यही पुनर्स्थापित किया कि प्रमाण है वेद शास्त्र और इनके बाद रामानुजाचार्य और विशेषकर मध्वाचार्य आए थे और स्थापन किया कि वेद शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन शंकराचार्य का अद्वैतवाद वो वेदवाणी नहीं है। शंकराचार्य का केवल अद्वैतवाद वो सही नहीं है। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत कि एक परिप्रेक्ष्य में जीव और ईश्वर एक ही है। तो फिर भी जीव का विशिष्ट है और प्रभु का अन्य विशिष्ट है जिससे भगवान ही है और जीव भी है और दोनों पृथक है। तो जीव का विशेषता है जीव अणु है, बहुत ही छोटा है और भगवान का विशेषता है वे महान है, अनोरणीयान महतो महीयान। भगवान महान है और सबसे छोटे वस्तु परमाणु में प्रवेश करते हैं और सब परमाणु और सब ब्रह्मांड इनके अंदर में है, वे महान अति महान है। और शंकराचार्य मध्वाचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य का दर्शन है शुद्ध द्वैत व द्वैत अद्वैत नहीं है अद्वैतवाद खंडन किया क्यों अद्वैत मध्वाचार्य जो जबरदस्त से स्थापन किया कि भगवान ही है और जीव भी है और दोनों एक ही नहीं है भेद है सर्वत्र सभी अवस्था में सभी वास्तवों में भेद है एक जीव से दूसरे जीव भेद है एक जीव से और कोई भी जड़ वस्तु से भेद है और जीव तत्व और जड़ प्रकृति में भेद है एक जड़ वस्तु से अन्य जड़ वस्तु भेद है और भगवान और जड़ में भेद है भगवान और जीव में भेद है एक ही नहीं है तो ये मध्वाचार्य का सिद्धांत है और मध्वाचार्य उनका सिद्धांत इनकी सभी ग्रंथों में लिखी और इनका ब्रह्म सूत्र भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य व्यासदेव को दिया आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इसका सिद्धांत चेकिंग करने के लिए मध्वाचार्य बद्रिक आश्रम गए थे व्यासदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तो पैदल से गए थे तो वो सिस्टम था अच्छा सिस्टम था क्योंकि पैदल से जाने से तो बीच में ही सब गांव जो आते हैं तो सब गांव वासियों का मंगल होते हैं ऐसे संत का दर्शन और प्रचार प्राप्त करने के लिए तो ऐसे मध्वाचार्य पैदल से बद्रिक आश्रम तक गए थे फिर देखे कि व्यासदेव यहाँ पर नहीं है और ऊपर भी है बद्रिक आश्रम से थोड़ा दूर है दूसरा पर्वत में है तो उस समय मध्वाचार्य जो हरिद्वार से बद्रिक आश्रम गए थे उस समय तो कार बस हेलीकॉप्टर का प्रबंध नहीं था तो पैदल से सिर्फ पैदल से जाना था तो सभी पर्वत के ऊपर बहुत कष्ट करता था बद्रिक आश्रम जाना बद्रिक आश्रम और पूरा हिमालय पर्वत तो त्यागी जन का निवास है आजकल हरिद्वार से बद्रिक आश्रम के रास्ते में बहुत गाड़ी जाते हैं और दिल्ली वाला जाते हैं वो एसी लगा के और कार के अंदर और फिल्मी गान बजाते हैं और टीवी भी ले जाते हैं जनरेटर और टीवी भी ले जाते हैं और रास्ते के बीच में वन भोजन के पिकनिक करते हैं और जनरेटर चला के टीवी देखते हैं तो ये सब भोगविलासी जन का स्थान नहीं है बद्रिक आश्रम उस समय तो केवल महान त्यागी जन वहां पर रहते थे और जाते थे तो मध्वाचार्य पैदल से हिमालय पर्वतों आरोहण करके बद्रिक आश्रम पर्यंत गए थे फिर देखा कि व्यासदेव उपस्थित नहीं है और थोड़ा ऊपर है, इसलिए जिस मध्वाचार्य जिससे मतलब बहुत उत्साहित है व्यासदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए, इसलिए मध्वाचार्य योग सिद्धि से स्वयं उड़ान किए थे। एक वो भद्रक आश्रम से दूसरा पर्वत जिसमें व्यासदेव गुहा में रहते थे, तो दक्षिण भारत स्थित उडुपी से सीधे हिमालय जा सकते थे, लेकिन पैदल से आए थे और पथ के बीच में प्रचार किए थे। तो ये सब महान महान वैष्णव पूरे सिद्ध है, पूरी सिद्धि प्राप्त होते हैं। योग अष्टांग योग प्रणाली पालन नहीं करके पर भगवान की कृपा से महान महान वैष्णव सिद्ध योगी होते हैं, लेकिन वो सब सामान्यतः ये सब स्थिति नहीं दे, प्रकट नहीं करते। यदि आवश्यकता है दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाते। एक बार एक संवाद श्रील प्रभुपाद से पूछे, तो आप स्वामी योगी है तो क्यों प्लेन में जाते हैं? तो योग सिद्धि से स्वयं उड़ान कर सकते हो कि नहीं? तो प्रभुपाद जी हाँ, तो योग सिद्धि से स्थानांतर कर सकते हो, मेरे लिए एक प्लेन से जाना का आवश्यकता नहीं है। तो वो संवाद एक और पूछे, तो क्यों योग सिद्धि से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, क्यों प्लेन में जाते? प्रभुपाद बोले कि आप जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जैसे, तो वो संवादिक और भी पूछे थे, तो स्वामी जी अगर आप ऐसे योग सिद्धि दिखाए तो आपके बहुत शिष्य होते। और प्रभुपाद उत्तर दिए कि जी और सब योग सिद्धि के लिए शिष्य होते, तो सिद्धि जो मैं सिखाता हूँ वो भक्ति सिद्धि है, वो इंद्रजाल जादू सिद्धि दिखाने से और बहुत ही उत्तम है। तो भारतवर्ष है पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भारतीय लोग बहुत उत्साही है कि भावी भारत सुपर पावर होगा, लेकिन नहीं जानते कि अभी भी और पूरा भारत का पूरा इतिहास में था वो मुसलमान, और मुसलमान का राज था और ब्रिटिश राज का समय भी था, भारत सुपर पावर था, आध्यात्मिक सुपर पावर। तो कितने महान महान व्यक्ति, महान महान सिद्ध पुरुष इस भारत में आए थे, भगवान स्वयं कृष्ण का रूप में, कृष्ण ही भगवान स्वयं, राम रूप में महान महान भक्त मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, महान महान भक्त और ऋषि मुनि तपस्वी स्वामी साधु, महान महान व्यक्ति बहुत इस भारत देश में आए थे और अभी तक भारत में बहुत शांत साधु है। तो आपका स्वयं धन फेंक दो मत, भारत का गौरव है क्या? भारत का गौरव उसका क्रिकेट टीम नहीं, भारत का गौरव जेट एयरवेज नहीं, भारत का गौरव बिग बाजार नहीं, भारत का गौरव है श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्रीनाथ जी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। भारत का गौरव है कि भारतीय संस्कृति है श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री राधा कृष्ण, श्रीनाथ जी, सीताराम जी की पूजा करना। भारत का गौरव है कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा गोविंद के रूप में, सीताराम के रूप में इस भारत में आते हैं और भक्ति भारतीय संस्कृति का सारांश है। तो इसके बारे में यदि भगवान मुझको अवसर देंगे तो कल इसके बारे में मैं और थोड़ा कहूंगा। अभी बहुत देरी है और क्योंकि मैं आज सुबह मंगलौर में था और आज यहाँ आया हूँ तो थोड़ा थक गया हूँ, तो अभी इस छोटा सा प्रवचन का विराम देता हूँ और भारत का गौरव, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति पालन करने के लिए हम अभी भारतीय संस्कृति का मुख्य प्रदान इस कलि युग में हम उसमें भाग लेंगे। उसका मतलब हम अभी हरि कीर्तन करेंगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो नैव नैव नैव गति रन्यता, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण